राम, यह प्रवचन प्रेमचंद स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यवधीयते और एतद्यो वेतितं प्रावो क्षेत्रज्ञ तद्वेद। ये दो अध्याय बताए आपको। पूरा श्लोक बताओ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्र मित्यविधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो यज्ज्ञानं तद्ज्ञानं मतं मम। ये शरीर है वो तो इदंता से है। इस क्षेत्र को इस शरीर को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ मेरे को समझो। और क्षेत्र और क्षेत्र का जो अलग अलग ज्ञान है भगवान कहते हैं मेरे मत में इसका नाम ज्ञान है। अब इस ज्ञान का अपने थोड़ा विवेचन करें। ये दो श्लोक है। तीसरे श्लोक में अगाड़ी जो विषय कहेंगे उसका थोड़ा उपक्रम किया है विचार किया है। 6 बातों का पेक्षा वर्णन हुआ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम तो इदं करके जो बताया जो आपके ज्ञान का विषय है इदं अंगुली निर्देश में होता है। ये यह जिसको कहते हैं इदं तो क्षेत्र यह इदं है। जानो पड़ा जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है इनका नाम इदं है। और इसको जो जानता है उस जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञ इदंता का विषय नहीं है। अहंता का विषय कर लेते हैं अहंता का विषय भी नहीं है परंतु क्षेत्र तो इदंता का विषय है। 5वें श्लोक में महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचेन्द्रिय गोचरा। फिर विकार इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतद् क्षेत्रम समासेन सविकार। विकार सहित 5वें और 6वें श्लोकों में कहा। तो इदं शरीर क्या है जो 5वें श्लोकों में बताया उसमें संपूर्ण सृष्टि आ गई प्रकृति आ गई और प्रकृति विकृति 7 आ गई और 11 केवल विकृति आ गई। तो प्रकृति और प्रकृति विकृति विकृति ये अभी नहीं छेड़ते झगड़ा परंतु वो क्षेत्र में ये आ गया सब और उसकी विकार भी आ गए। यह सब का सब इदंता का विषय है। इसको खूब ख्याल रखना है कि इदंता का विषय है। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर इस शरीर में स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर ये अन्नमय कोष है वो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कारण शरीर तक ये सब का सब इदंता से आ गया, ये क्षेत्र है। इसको जो जानता है उसका नाम है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रम जानाती थी क्षेत्रज्ञ, उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। तो आप जितने सब बैठे हैं, आप अभी विचार करें तो आप शरीर को जानते हैं, जानने वाले आप हो, शरीर आप नहीं हो। जैसे मैं वृक्ष को देखता हूँ, थम्बा को देखता हूँ, तो मैं वृक्ष नहीं हूँ, थम्बा नहीं हूँ, ये मेरे इदंता से दिखने वाले है। ऐसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों को आप जानते हो तो आप क्षेत्रज्ञ हो, आप क्षेत्र नहीं हो, इसलिए सिद्ध हुआ। अब इदम शब्द जो कहा, इदम शरीरम कौन थे, इदम में क्या आ गया कि आपने पांचवा श्लोक की बात सुनी तो ये ब्रह्मांड पूरा आ गया, त्रिलोकी पूरी आ गई, चौदह भुवन भूलोक भवरलोक मरलोक जनलोक तबलोक सतलोक ऊपर गातल पितल सुतल रसतल महातल पाताल, चौदह भुवन कह दो, तीन लोक कह दो, ये सब का सब इदंता का विषय है, क्षेत्र है सब ये। इसके समष्टि व्यष्टि भेद कर लो बेशक, और तो है इदंता का विषय। और इसको जानने वाला होता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। जैसे वो अविनाशी तद्विधि ये न सर्वम इदम ततम, इदम वयम इदम ततम, अविनाशी कौन है जो इदम सर्वम ततम, इदम सब व्याप्त है। तो क्षेत्र से इदम का, इदम में भी क्षेत्र को जानने वाला व्यापक है, अनंत ब्रह्मांड है इसका स्वरूप है। जो क्षेत्रज्ञ है उसका अनंत ब्रह्मांडों में परिपूर्ण व्याप्त रूप है। येन सर्वमिदं ततम, दूसरा अध्याय में आया, आठवें में पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तन नया यथानि भूतानि, और येन सर्वमिदं ततम, उसमें भी येन सर्वमिदं ततम, और यतः सर्वाणि भूतानि प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, और मया ततमिदं सर्वं जगत इदं, मया ततम इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, निराकार मूर्ति मेरे द्वारा व्याप्त है। तो येन सर्वमिदं ततम तीन जगह आया, एक जीव को कह कर कहा, एक वो पुरुष ऐसा पर पार्थ परमात्मा उसको भी ये कहा, और वह जो व्यापक है प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदम ततम, वो ये सर्व विदम ततम। और भगवान कहते हैं मया ततम इदम सर्वम, मया ततम, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना, मया अव्यक्त मूर्ति ना, अपना विशेषण दे दिया। तो इससे सिद्ध क्या हुआ, जितना प्रकृति और प्रकृति का कार्य है सबका सब इदंता का विषय है। क्यों, क्षेत्र में महाभूता निहंकार बुद्धि अव्यक्त, उसमें प्रकृति आ गई है, इदं के अंतर्गत प्रकृति आ गई है। महाभूता निहंकार बुद्धि अव्यक्त में वो इंद्रिया दस एक दस इंद्रिया एक मन, ये सब आ गया इदं में। तो जितना प्रकृति और प्रकृति का कार्य है सबका सब इदंता का विषय है। इदं शरीरं कौन थे यह क्षेत्र मित्य विधीये थे, एतद यो वेत्ति, एतद मान इसको जो जानता है उसको क्षेत्र कहते हैं। तो इदं और एतद शब्द है व्याकरण में, ऊंचे ग्रंथ हमें ये बात आती है, अपने सिद्धांत को अभी तक नहीं आती है, उसे वो आगे आती है। एतत और इदम में फर्क है, इदम होता है अंगुली निर्देशन है, एतत होता है ये वो और ये, और वो परोक्ष बात तत्शब्द नहीं, इदम और एतत। तो एतत क्या लेना चाहिए, तो इदम से तो ले गया सब विरुद्ध को, एतत से लिया अहम, अहम बहुत नजीक है आपके स्वयं के नजीक, अहम है, अहम है तो अपरा प्रकृति, जड़ प्रकृति अपरा प्रकृति है और आप हो स्वयं परा प्रकृति परमात्मा की उत्कृष्ट प्रकृति, ये अपकृष्ट है। तो अहम उसमें आया, महाभूतान्य अहंकार होया, वही भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति सदा अपरे यम इतम प्रकृति विधि में परम जीव भूताम अजीव भूत परा प्रकृति चेतन प्रकृति यह जड़ प्रकृति है। तो इदम भी आपका विषय आप अहंग आपका स्वरूप नहीं है, ये खास बात है। मैं जो करते हो ये मैं प्रकृति का कार्य है, मैं पर है वो आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप कौन है जो मैं को जानते हो? मैं भी आपके जानने में आता है खूब जानने, मैं ये मैंपन देखने में आता जानने में आता है ना, जैसे नेत्रों से ये देखने में आता है ऐसे भीतर के ज्ञान से मैं बना अहम अहम अहम ये भी ज्ञान का विषय है, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये खास बात है। क्योंकि ये सब इदंता में आ गया, इदं के अंतर्गत है, इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो फिर आगे चले। मन इदंता के अंतर्गत आ गया सभी प्रकृति सहित महाभूता निहंकार बुद्धि अव्यक्त में उसे अव्यक्त प्रकृति का वाचक है, तो ये सब इदम में आ गया। तो अहम इदम में आ गया, एतत यो वेति एतत करके इदम बहुत नजीक है आपके अपने पास में, बहुत नजीक अहम है, मैं हूं ऐसा करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ये मैं भी जानने में आता है आपके। तो उस मैं को जानने वाले आप हो, मैं आपका स्वरूप नहीं है, इससे सिद्ध हुआ, इसमें कोई शंका है? ठीक बात है। अब जो विचार है कि मैं हुआ तो मैं तो करता हूं, अब विचार करूं कि कर्ता कौन है? कर्ता में भगवान ने कहा है प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, जितने कर्म होते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा। तो प्रकृति के गुण सत्व रजतम और इससे सब सृष्टि पैदा हो गई, तो प्रकृति के गुण सब हो गए, इंद्रियां भी हो गई, प्राण भी आ गया, बुद्धि भी आ गई, प्रकृति भी आ गई, सब हो गई, प्रकृति आ गई। तो प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अब एक बद ध्यान देना, अहंकार से मोहित अंत करने वाला अहम अहम कहते ही अंतकरण में कि अहम मैं ही हूं, मैं कौन हूं जो चेतन सहित जड़ सहित जो मैं हूं वो अहम हुआ, तो मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो मैं शब्द का मैंने पहले भी विवेचन किया था कि मैं शब्द है बड़ा व्यापक है, मैं तत्व है नहीं, है बहुत बारीक, ये मैं ब्रह्म के साथ में अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, और मैं धनवान हूँ जो बैंक में पड़ा हुआ धन उसी साथ ही अहम लग जाएगा, मैं राजा हूँ राज्य के साथ में अहम लग जाएगा, मैं बड़ा परिवार वाला हूँ आढ्यो अभिजनवान अस्मि कोदृश अहम सब में लगता है, इतना बारीक है कि ब्रह्म में भी लग जाएगा और बैंक में पड़ा धन उसमें अहम लग जाएगा। मैं धनवान हूँ, मैं करोड़पति हूँ या पास में कोटी नहीं है उसमें भी अहम लग गया। तो ये अहम ऐसा है जहां लगा तो वैसे हो जाता है। तो इसका क्या सिद्ध हुआ कि अहम तत्व नहीं है, अतत्व है। अब अतत्व कहीं लगा दो जहां लगा दो वैसे हो जाता है। तो इसकी सिद्ध क्या हुई कि स्वतंत्रता नहीं है इसकी, अहम स्वतंत्र नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा ही नहीं। और इसके अभाव का अनुभव सुषुप्ति में होता है, आप तो रहते हो और अहम नहीं रहता है। अब आप नहीं रहते तो सुषुप्ति की जो स्मृति होती है, मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो मेरा कुछ भी पता नहीं था ये अभाव का अनुभव भी है। और मैं सुख से सोया बड़ी नींद अच्छी आई बड़ा सुख रहा, तो आपके सुख का भोग भी हुआ है। तो भोगता आप हो सुख है परंतु अहंता नहीं है, पता कुछ भी नहीं था। तो आपकी सत्ता है और अहंग की सत्ता नहीं है, अहंग सत्ता रहते हुए अहंग लीन हो गया है, अहंग का संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। अगर अहंग का संबंध विच्छेद हो जाए तो आपको बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। अहंग का शब्द विच्छेद होते ही तत्व ज्ञान है, तो अहम से रहित आप हैं। ये मैं कई बार कहा है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि गाढ़ सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, इंद्रियां लीन हो जाती है, काम नहीं करती इंद्रियां, ना अंतकरण काम करता है, अहम लीन हो जाता है। परंतु आप लीन नहीं होते हैं, तभी तो अहम के अभाव का आपको अनुभव है। तो जिसके भाव और अभाव दोनों का अनुभव होता है उसे न्यारा होता है। जैसे आप लोग बैठे, आपका भाव का अनुभव है, और आप चले जाओ तो हम कहें कोई यहाँ पर सज्जन नहीं है, तो अभाव का अनुभव है। तो भाव का अभाव का अनुभव करने वाला अलग होता है, ऐसे अहम के भाव का और अभाव का अनुभव आपको है। इस वास्ते आप अहम से अलग है, अहम आप नहीं है। ख्याल हो गया? अब कोई शंका हो? ठीक है, अब आप अहम से अलग हुए तो अब विचार को करता कौन है? कि शरीर करता है, तो शरीर करता नहीं हो सकता। ये मर जाता है तो मुर्दा करता बनता है क्या? प्राण करता है क्या? कि इंद्रियां करता है क्या? मन करता है क्या? बुद्धि करता है क्या? अहम करता है? अहम से मोहित करता मान लेता है, करता है नहीं, कर्तृत्व आपका है नहीं। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, जितने कार्य होते हैं प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रकृति क्रियमाणानि, प्रकृति गुणे क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति गुणों के द्वारा होते हैं। और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया इंद्रियों के अर्थ में वर्तन्ते, तो वर्तन्ते क्रिया के अर्थ इंद्रिया हुई। गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो वर्तन्ते वाले गुण हुए। कहीं प्रकृति करता है, कहीं गुण करता है, कहीं इंद्रियाणि इंद्रियासु वर्ता है, कर्ता करता है, शत्रुता में गुण करता है। और अन्य से कहा और व्यतिरेक से कहा, नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा विचार कुशल पुरुष ठीक दृष्टा का ख्याल करता है, तो दृष्ट क्या देखता है? कि गुणेभ्य अन्य कर्तारम न पश्यति, नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, और गुणेभ्य परम व्यक्ति मद्भावम शोधि गच्छति। तो करते सब प्रकृति के द्वारा है, प्रकृति के गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है। गुण करता है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, नान्य गुणेभ्य कर्तारम, अन्य व्यतिरेक से गुणों के सिवाय कर्ता है नहीं। और गुण स्वयं करता है तो आप कर्ता नहीं हुए। ख्याल में आया ना? गुणों के सिवाय कर्ता नहीं है, गुण करता है, प्रकृति उसे कर्मा नहीं है, कारण इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन्ते, ये बात आई, तो आप कर्ता नहीं है। अब बताओ कि कर्ता कौन है? हाँ, तो अहंकार से मोहित अंता मान लेता है, अहंकार से मोहित करता नहीं होता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, मानता है नहीं करता। अहंकार से मोहित हो गया, अहंकार से मोहित क्या? कि अहंकार के सिवाय अपना कोई स्वरूप ही नहीं मानता। ये अहंकार के साथ इतना घुल मिल गया, अहम कोई अपना स्वरूप मानने लग गया, ये अहंकार से मोहित हो गया, मूर्ता आ गई है। जिसे तमस्त ज्ञान विद्धि मोहनम सर्वदेहिना, तमोगुण मोहित करता है सबको ही, ऐसे अहंकार के साथ मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस वास्ते पांचवें अध्याय में कहा, नैव किंचित करो मिति युक्तोपनीत तत्वित, ये अतत्व विमूढ़ात्मा मूर्ख है, अरे तत्वित तो जानने वाला है, अरे वहां नहीं। इसके बाद 27 के बाद 28 साफ कहते हैं, तत्वित्तु महाबाहो गुणा गुणेशु वर्तते इति मत्वा न सज्जते, वो आश्रित नहीं होता। तत्वित्तु तत्ववेत्ता तो नहीं होता, अहंकार विमूढ़ात्मा करता होता है। मोहित खुद होता है, अहंकार को पकड़ लेने से मोहित हो जाता है। मोहित कौन होता है? खुद अहंकार विमूढ़ात्मा स्वयं विमूढ़ात्मा करता होता है, तत्ववित नहीं होता करता। अहंकार विमूढ़ात्मा करता मिति मन्यते, और तत्ववित्तु महाबाहो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण करता हुआ ये वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, आश्रित नहीं होता। जब भूल से मोहित होता है तो अब देखो आप छेड़ो मत मुझे बात, मेरे को चलने दो, अभी पीछे आप लिख लो, पीछे पूछ लेना, अभी दूसरा प्रकरण छिड़ जाएगा तो मैं प्रकरण कह नहीं पाऊंगा, उत्तर तो मैं दे दूंगा सबका, परंतु प्रकरण रह जाएगा। ये प्रकरण जो मैं कह रहा हूँ, मेरी दृष्टि से अच्छा कह रहा हूँ, इसको कहने दो। इसमें मर्म को जानने वाला कहे अब कर्म कौन करता है, ये बिल्कुल फालतू बात है, ये इस विषय की बात नहीं है। करता करता है, करता है ही नहीं, अहंकार मोहित अंतरण कर्म कौन करता है, समझे ही नहीं, ये समझ जाएगा। प्रश्न पूछो भैया, जहाँ सोना तो लीजिए वहां ईंट मत ले जाओ, सोना तो लीजिए ले दौड़े ईंट मेरी तोड़ना साथ में। अब ईंट का सोने का एक मूल्य है, कर्म कौन करता है, क्या बात बताइए। ऐसी इज्जत लोगों को मत खमाओ अपनी, नारायण नारायण ना बोलो। तो चल रहा था कि कर्ता कौन है, कर्ता कौन है, अब कर्ता इदम है कि अहम है, अब इस पर विचार करना है। कर्ता अहम इति मन्यते, अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो अहंकार विमूढ़ आत्मा मैं करता हूं ऐसा मानता है, तो मैं करता हूं मैं क्या है। एक बात बताऊं, आप कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि, तो जड़ चेतन ग्रंथि क्या है, मैं करता हूं यही है, मैं तो है प्रकृति और हूं है पुरुष तत्व, और दोनों मिला हुआ इस नाम जड़ चेतन ग्रंथि। इस ग्रंथि का खुलासा यह है कि जो संसार से चाहता है वो है जड़, और संसार की सेवा करता है चाहता नहीं वो है चेतन। यह दोनों मिलकर लेना और देना, ये जड़ ग्रंथि है, देता ही देता है वो ग्रंथि नहीं है, लेता ही लेता है वो जड़ ही है, वो चेतन है ही नहीं। खूब सोच लो, चेतन देता ही देता है, भगवान देते ही देते लेता नहीं, तत्व की देता ही देता लेता नहीं है, और साधारण देता है लेता है ये चेतन ग्रंथि है, और लेता ही लेता है वृक्ष आदि, ये जड़ है, ये चेतनता नहीं है ज्ञान वाली, ये चेतन ग्रंथि है। अब देखो चेतन करता कौन है, तो शरीर को कह करता है, तो शरीर कैसे करता होगा, शरीर करता कैसे होगा, शरीर करता मुर्दा भी करता होना चाहिए, पत्थर भी करता होना चाहिए, थंबा भी करता होना चाहिए, जो जड़ है वो करता बनता नहीं, और चेतन जो सबको जानने वाला है वो करता बनता नहीं, कि करता एक देशी होता है तब कार्य करता है। ये न सर्वम इदम ततम मया तत्म इदम सर्वम यथा प्रभुति, ये न सर्वम इदम ततम, तो सब जगह व्यापक वो करता कैसे होगा, तो सर्वभर पर व्यापक भी करता नहीं होता और एक देशी भी करता नहीं होता, फिर शरीर करता कैसे होगा, तो शरीर करता नहीं होगा, तो फिर करता कौन होगा, तो विमूढ़ आत्मा, तत्वविद तो करता होगा नहीं, तत्वविद तू महाबाहो गुण कर्म विभाग हो गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुण करता हुआ वहां प्रकृति क्रियमाणी करता हुआ, और इंद्रियाणी इंद्रियाशेषु वर्तन्ते, इंद्रिया करता हुई, नान्य गुणों के अन्य करता है ही नहीं, साफ कह दिए 19वां श्लोक 14वां अध्याय का, नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा, जब दृष्टा विचार कुशल पुरुष होता है तो अन्य कर्ता गुणों के सिवाय कर्ता उसको कोई मालूम ही नहीं देता। नान्य गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, अरे गुणेभ्य से परम व्यक्ति गुण से और प्रकृति से बिल्कुल अतीत है, तो मत भाव शोध कर सकती, मेरे भाव प्राप्त हो जाता है, तत्व हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है, मत भाव शोध कर सकती, मेरे भाव को मेरी सत्ता को मेरे को प्राप्त हो जाता है। जब कर्ता नहीं मानता, गुणों के सिवाय कर्ता है ही नहीं, ऐसा अनुभव होते ही सीखने से नहीं होगा, वहां गुणेश वर्तन से कह दिया सीखने से नहीं होता है, ऐसा अनुभव गुण से परम व्यक्ति गुणों के संबंध रहित जानता है, वेत्ति तम प्रभु क्षेत्र और गुणे व्यस्त परम वेत्ति मधुभाव शोध गति या एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृति गुणेश या एवं वेत्ति अनुभव करता है, ऐसे के तमाशा नहीं, खेल नहीं है। अनुभव करता साहब गुणों के सिवाय कोई करता नहीं है। तो करता कौन हुआ? अब करता ना शरीर हुआ है, ना अंतःकरण हुआ है, ना बहिकरण हुआ है। ये कर्ण है, कर्ण करता कैसे होंगे? जो कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण, ये कर्ण है सबके सब। बहिकरण है ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। ये करता कैसे हो गए? ये तो कर्ण है, कर्ण करता कैसे? बाणे बातो बाली, तो बाण करता, करता नहीं और कर्ण हुआ है, करता नहीं। बाण ने मार दिया बाली को, तो बाण ने मार दिया, बाण नहीं मार सकता। बाण के द्वारा बाली मारा गया, बाण थोड़े मारते पड़े पड़ा, बाण चलाने वाला मारता है। तो कर्ण करता नहीं होता, कर्ण तो साधक तमाम कर्ण, जो क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है उसका नाम कर्ण होता है। साधक तमम कर्ण, साधक में नहीं, साधक साधक नहीं है, साधक तर भी नहीं है, साधक तम है। मन कर्म वो कार्य से परिनिष्वतिर यद व्यापारा धनंतरम कर्णत्व भवेत तेन, जिस क्रिया से कार्य की सिद्धि साक्षात सिद्धि हो जाए उसका नाम कर्ण है। धनुष का नाम कर्ण नहीं, प्रत्यंचा का नाम कर्ण नहीं, हाथ का नाम कर्ण नहीं, दृष्टि का नाम कर्ण नहीं। कर्ण केवल बाण की कर्ण संज्ञा है, जो मान से बाली मरा, न प्रत्यंचा से मरा है, न धनुष से मरा है, न हाथ से मरा है, न दृष्टि से मरा है, न भीतर की अहंता से मरा है। तो कर्ण संज्ञा केवल बाण की होती है, धनुष की नहीं होती, हाथ की नहीं होती। इनको भी भक्त और कर्ण कह सकते हैं, परंतु बाणेन रामेण बाणेन हतो बाली, वहाँ हतो बाली है कर्ण किसे? बाण से मरा, तो बाण की कर्ण संज्ञा होगी, बाण करता थोड़ा ही है। खूब विचार करो, इस वास्ते लोग कहते हैं कि मन करता है। मन करता कैसे? मन तो कर्ण है। अहम करता है, अहम करता कैसे? अहंकार विमूढ़ आत्मा होता है, वो स्वयं करता बनता है। मन तो है करता नहीं, अरे होता करता तो करता बना अलग होता ही नहीं। प्रकृति क्रिया माना नहीं, प्रकृति अब श्लोक सुन लो ये 29वां, प्रकृति कर्माणी क्रिया माना नहीं सर्वशा, वो प्रकृति के द्वारा ही करता होते है। अकर्ता रम सपश्यति, वो अकर्ता पर देखता है। तो तत्ववित तो होता है वो करता नहीं होता है, वहां और तत्ववित तो नहीं होता, विमूढ़ आत्मा करता मानता है। जब तक करता मानता है विमूढ़ आत्मा है, कोई शंका इसमें? प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति, अपने अकर्ता को जानता है वो। तो तत्ववित्तु वो अपने कर्ता नहीं मानता है। तो तत्ववेत्ता नैव किंचित करोमीति युक्तो मुनि, तत्ववेत्त तत्ववेत्त किंचित मात्र नहीं करना, करने का कुछ संस्कार ही नहीं, करने की रेखा ही नहीं है, अपने स्वरूप में करने की रेखा ही नहीं है, किंचित मात्र नहीं है, स्पर्श है ही नहीं। नहीं वो किंचित करो में क्या पश्यन श्रृण स्वसन शीघ्रन असन गच्छन स्वपन स्वसन प्रलपन विसन ग्रहण उन्मिशन निमिशन नी, ये सब तेरा क्रिया बताई, तेरा क्रिया करता है, किंचित न करो थी। नहीं वो किंचित करो मित्र युग तो इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे यदि धारियन, नहीं भी किंचित करो मिति। तीन कुछ नहीं करता हूँ, तो स्वयं करता नहीं है, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही क्रिया होती है। ऐसा अनुभव करने वाला होता है, उसके अकर्तापन का अनुभव होता है। तो गुण करना यही हुए, तो इंद्रिय करता ये भी करता नहीं, यही करता नहीं है। अब कहते हैं करता कौन है भाई? जब अहम भी करता नहीं तो करता कौन है? ये पंचायती पड़ी, अब करता का ख्याल करो। तो गीता के देखने से ये आप बात कही, इसमें कोई संदेह हो तो पीछे पूछ लेना, अभी तेरे को बोलने दो। तो कर्ता नहीं बना, कर्ता मिला नहीं, तो कर्ता कौन होता है? जो भोगता होता है वो कर्ता होता है, भोगता कर्ता एक होता है, जो करेगा वही भोगेगा, भोगा कौन? जो करेगा वही भोगेगा। तो भोगता होता है वो कर्ता होता है, और भोगता नहीं होता वो कर्ता नहीं बनता। तो आज जो भोगता बन जाते हैं सुख दुख के और कर्ता नहीं होते, ये नहीं होगा, याद करने से काम नहीं होगा। भोगता है वो कर्ता है, अब ये सिद्ध हुआ, यहां तक आए हम। भोगता तक करता है, भोगता होता है वो करता होता है। आप सुख भोगते हो, दुख भोगते हो, संग्रह होता राजी हो जाते हो, अनुकूल पदार्थ मिलते राजी हो जाते हो, तो वो जो भोगते हो वो भोगता वो करता है। अब विचार करो भोगता कौन है, अब ईश्वर विचार करना है कि भोगता कौन है। तो भोगता शरीर है, शरीर क्या भोगता, बेचारे जड़े मर जाए तो क्या भोगता, कुछ नहीं। इसको बाल देते तो नहीं लगती, अभी आग लग जाए तो बड़ी दुख लगता है, उसको बाल देते कुछ नहीं लगता, कहाँ भोगता हुआ, दुख का भोगता होता है, बलता है जो शरीर दुखी होता। तो भोगता शरीर नहीं, भोगता इंद्रिया भी नहीं, इंद्रिया क्या, इंद्रिया भी करण है, अरे अंतःकरण भी करण है, तो भोगता मन कैसे हो जाएगा, बुद्धि कैसे हो जाएगी, अहम कैसे हो जाएगा, ये कारण है। आप कैसे भी अहम भोगता है, मैं सुखी दुखी होता हूँ तो अहम भोगता है, मान लो अहम भोगता है। तो अहम पुरुष है, प्रकृति है, खूब ख्याल देना, अहम पुरुष है, प्रकृति है, बताओ प्रकृति है। तो प्रकृति करता कैसे होगी, अरे प्रकृति करता और भोगता आप बन जाओ, ये कैसे होगा। प्रकृति है तो प्रकृति भोगता होनी चाहिए, यार प्रकृति में भोगता बना बनना नहीं। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, कार्य पुरुष सुख दुख ना भोगतृत्व हेतु, पुरुष होता है वो सुख दुख का भोगता हेतु होता है। तो उत्तरण पुरुष कौन सा, क्या पुरुष प्रकृतिस्थ हो ही, प्रकृतिस्थ पुरुष कर्ता बनता है यार भोगता बनता है। अब देखिए एक बड़ी विचित्र बात बताऊ, गीता की शैली, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो पुरुष भोगता बनाता है। और 31 में कहते हैं अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा एवं अव्यय शरीरस्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते, शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते। शरीरस्थ है कर्ता बनता है, प्रकृति में थोड़ा स्थित हुआ है, शरीर में स्थित हुआ है, प्रकृति में स्थित तो करता है नहीं, अरे प्रकृति में स्थित करता है, उत्पटक बात है बिल्कुल। प्रकृति करता तो शरीरस्थ होता है, भगवान के शरीरस्थ हो भी कौन थे न करो थी न लिप्त, न करता है न लिप्त होता है, लिप्त होना भोग, लिप्त होना भोग है, जो सुख दुख का भोग तो वो लिप्त होना है। तो न लिप्त होता है आत्मा अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम साक्षात सच्चिदानंद घन रूप है, ये शरीरस्थो भी न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित हो भी करता नहीं है यार, प्रकृतिस्थ करता भोगता। उल्टी बात कही है, प्रकृति में स्थित नहीं होता, शरीर में स्थित होकर भोगता बनता है। इसका तात्पर्य क्या, ये उल्टा क्यों दिया कि आप जब शरीर के साथ संबंध जोड़ते हो तो मात्र प्रकृति के साथ संबंध आपका जुड़ गया। शरीर में आप मानते हो ना, तो शरीर है किसके साथ, इदं शरीरों कौन थे या मां भूतानि अहंकारो, किसका नाम, समष्टि प्रकृति का नाम हुआ, प्रकृतिर्व कर्माणि, सब प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। तो शरीर में स्थित होते ही आप प्रकृति में स्थित होते हैं। इस बार जब शरीरस्थ कहते करता तो कहते शरीरस्थ करता है, हम जानते ही है आप नहीं, भगवान कहते प्रकृति से करता होता है, प्रकृति से भोगता होता है, प्रकृति में स्थित नहीं तो भोगता नहीं होता, प्रकृति से क्रियमाण है नहीं वो सब होता है। इस बात से कहा यसे न अहंकृत भाव, अरे बुद्धि यसे नहीं पेते, जिसके अहंकृत भाव नहीं है, अरे बुद्धि के लेप नहीं हो, मार तो दुनिया को मार दे तो न मारता है न बंधता है, 17वां श्लोक 18वें अध्याय का। यस्य न अहंकृत भाव, अहंकृत भाव है नहीं जिसके भीतर, अहंकृत भाव तो अहंकार निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, अहंकार भाव होगा तो कर्ता बन जाएगा, अहंकार मूढ़ विमूढ़त्व हो जाएगा, अहंकार कर्ता नहीं है, निर्ममो निरहंकार से शांति में गच्छति, निरहंकार होता शांति की प्राप्त होगा, अहंकार शांति की प्राप्ति कैसे होगा, कर्मयोग से निर्ममो निरहंकार और भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी और ज्ञान योग निष्ठा ज्ञान से या परा अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांत हो ब्रह्म भया कल्पते, तो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है कि अहंकार को ममता छोड़ने से, ममता रहनता छोड़ने से, ममता अहंता के साथ में रह गए तो जन्म मरण हो गई। तो यह ऐसे नाहंकृतो भाव, अरे बुद्धि जैसे बुद्धि लेप नहीं होता, न भोगता बनता है न कर्ता बनता है, शुद्ध रूप रहे प्रकृति है, प्रकृति से कर्म आए तो अकर्ता नाम सपैशति, उसको अकर्ता परिणाम होता है, अरे गुणी पेड़ से परम व्यक्ति मधुभाव शोधि गच्छति, इस बात निर्मो निरअहकार से शांति मधि गच्छति, तो अहंकार में स्थिति ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसी अहंकार में स्थिति नहीं रहेगी, ब्रह्म में स्थिति है, अब तो ब्रह्म भोगता थोड़े होता है, ब्रह्म कर्ता और भोगता बनता है क्या, तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, जब कर्ता भोगता मिटता है तो ब्राह्मी स्थिति होती है, नहीं नाम प्राप्त ईश्वर प्राप्त होकर मोहित नहीं होता, अंत काल में हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण की ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगी, कर्ता और भोगता पर रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी कभी। गीता ये बात साफ कहती है, साफ आपके विचार हो तो आप अभी सुन लो, फिर विचार कर लो, गीता को लेकर के फिर आओ, फिर बात करो, फिर बात करेंगे अपने, मेरे तो बात करने की शौक है, लोग कहते हैं तुम इतना मत बोलो, मेरे बोलने की शौक, अब जिस फिल्म की आदत पड़ी वो कैसे छोड़ोगे फिल्म, ऐसा हमारा व्यसन है, तो आप पूछोगे जो मेरे तो सहायता मानूंगा आपकी, हमने बहुत कृपा करी, हमारे खुराक दी, भूखे को आदमी को खुराक देना का पुण्य होता है कि नहीं, आपको पुण्य होगा। अच्छा अब अपने चलो प्रकरण पर आ जाते हैं, तो भोगता होता है वो कर्ता होता है, अब विचार करो भोगता कौन है, क्या शरीर भोगता है, इंद्रियां भोगता है, अंतःकरण भोगता है, वायु भोगता है, कोई शरीर में कौन सा अंश भोगता है, तो भोगता कोई मिलेगा ही नहीं, आपके विचार हो आपको पढ़ाई कर बताओ भोगता कौन है, अहंकार विमूढ़ आत्मा, पुरुष प्रकृति स्थो ही भूमते, प्रकृति में स्थित भोगता बनता है क्या, आप पढ़ाई नहीं की है शास्त्र मत बोलो, बोलो तो समझो, प्रकृतिस्थ होता हुआ पुरुष भोगता बनता है, या प्रकृति नहीं होगा तो कब होगा, पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोगतृत्व हेतु रुच्यते, समझे, पुरुष है प्रकृति से होता ही वो सुख दुख का भोगता होता है, संस्कृत समझते हो ना, पुरुष प्रकृति से ही भोगते और प्रकृति से ही भोगते, सुख दुख का भोगता नहीं होता तब, कि सम दुख सुख कौन के स्वस्थ, ये स्वस्थ हुआ सम दुख सुख स्वस्थ, स्व में स्थित होगा सुख दुख में समान हो जाएगा, सुख का पक्ष है दुख बुरा लगता है वो प्रकृति है वो भोगता है, सम दुख सुख कौन होगा, सुख दुख में सम दुख है सुख है स्वस्थ है संतोष आत्म कांचन, ये समता गुणातीत लक्षणों में आई है, ये समता भक्ति के लक्षणों में आई है, यही ये समता सूर्य मित्र आदिवासी मध्यस्थ देश बंधु सुसाधु सुपेश बाबू समुद्र विशेष ये कर्मयोग में आई है, न कर्मयोग करता भोगता बनता है, न ज्ञान योग बनता है, न भक्त करता भोगता बनता है, तीनों के लिए गुरु की तम प्रमाण आए हैं, यानी ज्ञान के प्रकरण में ये अभी ज्ञान का प्रकरण चल रहा है, तो इसमें पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, अरे सुख दुख सुखी दुखी होता है, अरे सुखी दुखी होता है तो प्रकृति है, नहीं तो सम दुख सुख क्योंकि स्वस्थ वह स्वयं स्थित हो गया अपने आप में स्थित हो गया तो सुख दुख में सम हो जाएगा, भोगने से तो सुख दुख दो तरह का दिखता है, दूसरे आदमी का घाटा लग गया मुनाफा हो गया तो हमको ज्ञान तो हो जाता है भोगता बनते हैं क्या, और उसके साथ हमारा संबंध हो तो हमारे रुपये रह गए उसमें, अरे वो दिवाला निकल गया खलबली मच जाएगी, भोगता हो गया संबंध जोड़ लिया, अरे हमारा संबंध जुड़ा ही नहीं चाहे घाटा लगे नफे लगे, ठीक है ना यहां तक, तब अगर चले और तो भोगता कौन हुआ, जो करता है वो भोगता हो तो जो करता है वो भोगता बनता है, अब भोगता कौन है, इदं शरीरं कौन थे इदं भोगता है कि क्षेत्र माम विद्धि भोगता है, तो भोगता नहीं बनेगा, अब एक बात फिर ध्यान दें थोड़ा सा, दो विभाग हुए इदं शरीरं कौन थे क्षेत्रम, वो क्षेत्र के साथ हो तो मार दुनिया आएगी त्रिलोक की सब ही इदं के अंतर्गत आ गई, और क्षेत्र माम विद्धि जो क्षेत्र गया जो माम के साथ एक हो गया, तो एक तो परमात्मा रहा है, एक प्रकृति रही। आगे ख्याल में इधर शरीरों को अंत क्षेत्र तम क्षेत्र मम विद्धि। तो शरीर के साथ तो मात्र दुनिया आगे 14 भुवन आ गया और इसके साथ परमात्मा आ गए क्षेत्र के विचार मम विद्धि सर्व क्षेत्र सब क्षेत्र में मेरा स्वरूप है वो स्वरूप भगवान आ गए। तो भगवान भोगता हुए प्रकृति भोगता हुई न प्रकृति भोगता होती न भगवान भोगता होते। वो कहते हैं करते हुए भी चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग से करता विद्धि अकर्ता मैं अकर्ता हूँ और करता ही आता इस वास्ते नमा कर्माणि लिम्पन्ति जैसे न अहंकार भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे लिप्ता होती है वो होता भोगता जो लिप्त है उसी साथ चिपक जाता है वो भोगता होता है और करता है वो करता होता है। तो नमा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया भगवान कहते नमाकरण लिम्पति मैं भोगता भी नहीं हूँ और तस्य करता अकर्ता करता भी मैं नहीं हूँ और भोगता भी नहीं हूँ। तो कर्ता लुप्त नहीं हो जा ऐसे ये नाम कर तो बाबू दी ऐसे लिप्त थे वो भी इसमें न निबद्ध थे। भगवान कहते हैं मैं लिप्त न मान कर्मा लिम्पति इति मांग यो भी जाना थी कर्म भिड़ने से बद्ध थे ऐसा जानता है तो मेरे से एक हो जाता है फिर वो करता लिप्त लिप्त होता ही नहीं वो तभी से मतलब का ना अंति न लिप्त देते भगवान लिप्त होते वो लिप्त हो गए भगवान करता बने तो वो करता बने इति मांग यो भी जाना थी कर्म भेद सब देते एवं ज्ञातवा कृत गर्भ पूरे मुमुक्ष मुमुक्ष ने कर्म किया ये मुमुक्ष कर्म का अधिकारी है। शास्त्र में मुमुक्ष करता गया कर्म का अधिकारी नहीं होता कर्म का अधिकारी होता है अज्ञानी। भगवान कहते मुमुक्ष है कर्म करता पहले हो जाता है मुमुक्ष होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दे स्वरूप से त्याग करके मुमुक्ष मुक्ति के लिए तत्न करे। भगवान कहते हैं एवं ज्ञातवा कृतं कर्म पूर्वे ने भी मुमुक्ष हुई कुरु कर्मे तस्मात् त्वं पूरे पूर्वतरं कृतं मुमुक्ष करता है गीता में अर्थ क्या हुआ कि कर्मयोग से मुक्ति होती है ये सिद्ध हुआ क्या बताओ कर्मयोग से मुक्ति होती है निम्त एवं ज्ञातवा कृपया कर्म मूर्य मुमुक्षु भी कर्म किए तो कर्म योग तो ये मोहन से मिल गया आपने गीता कहती है। तो कर्मयोग से मुक्ति होती है ज्ञान योग से मुक्ति होगी भक्ति योग से मुक्ति होती है स्वतंत्रता से विचार दो विचार करके फिर लिख लाना बताना मेरे को पूछना अपनी चर्चा चलेगी जितना पूछोगे उतना चर्चा चलेगी उतना ही विषय विषय होगा स्वच्छ हो जाएगा साफ हो जाएगा। तो पुरुष प्रकृति से तो भोगते प्रकृति से कर्ता बनता है और भगवान करता हो भी अकर्ता है भोगता हो भी अभोगता है भरता भोगता महेश्वर परमात्मे चापित उपदृष्टा अनुमंता च भक्ता भोगता महेश्वर परमात्मे चापित देह स्मन पुरुष पर भोगता रम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम मेरे को भोगता मानता है अपने को भोगता नहीं मानता है सब लोग में सूर्य में स्वरूप होता है ज्ञाता मांग शांति मिलती ये अन्वेष का विद्लेश का विद्लेश नौ अध्याय में अहंगे सर्व ज्ञान भोगता से बुझे उसे न तू माम अभी जानती अत्य संबंधित है। अरे भोगता मानने वाला तो कल भोगता है वो मन कल्याण हो जाए और भोगता मान ले उसके पतन हो जाए बड़ी अटपटी बात है सीधी सीधी बात है। तो भगवान भोगता नहीं है जैसे करता मैं अकर्ता रहा हूँ भोगता हो भी अभोगता हूँ बिल्कुल। तो भोगता कौन है तो वो जो ये दम धारी दे जगत जीव ने जगत को धारण कर रखा है ना भगवान की दृष्टि में जगत है ना ज्ञानी की दृष्टि में जगत है अहंकार विमूढ़ात्मक करता हूँ उसने ये दम धारी थी परार अपराध वो प्रकृति। तो पराप्रकृति कौन है ये दम धारिय जगत जिसने जगत को धारण किया है जगत को धारण अहंकार विमूढ़ात्मा ने किया है प्रकृति पुरुष ने किया है संसार संसार कहाँ है मत्त परतरम किंचित कुछ है ही नहीं मेरे सिवाय मई सर्वविदम प्रोतम सूत्र मणिगणा हुआ सब मेरे में रहते हैं मैं करता हूँ न करता हूँ न भोगता हूँ न ज्ञानी करता भोगता है। तो संसार किसकी दृष्टि में है अज्ञान की दृष्टि में है ज्ञानी की दृष्टि में संसार नहीं है, भगवान की दृष्टि में संसार नहीं है, कथा भूत कौन माने, है ही नहीं। तत्व ज्ञान होने पर ज्ञानी तू आत्मे ही व्यवतम, जो वास्तव में ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है, तो वो अलग नहीं है, एक ही स्वरूप है वो। वासुदेव सरम यहाँ कहा संसार बताओ, वासुदेव सरम यदि स महात्मा सु दुर्लभ, तो सर्वम वासुदेव है तो जगत कहाँ रहा, जगत रहा ही नहीं। अब विचार करो कि कर्ता भोक्ता कौन है, अब फिर चलो तो कर्ता भोक्ता कौन हुआ, तो अहंकार भी मूढ़ आत्मा कर्ता होता है, जो लिप्त होता है भोक्ता होता है, तो फिर कर्ता लिप्त कुछ नहीं है, फिर क्या अहम रहा, अहम अहम है, ये अहम किसका नाम है, प्रकृति का नाम है कि पुरुष का नाम है, अब ये विचार रहा बहुत बारी, यहाँ तो ठीक आ गए ना, अब अगली बात चलाते हैं। मैपन है ये विचार करने के, मैपन कहाँ है, तो है तो प्रकृति का अंश मैपन, अहंकार है प्रकृति का अंश, अपरा प्रकृति का अंश है, परंतु मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये कौन है, अब इस विचार करो। इसमें दो अंश रहे, एक प्रकृति का अंश रहा, एक पुरुष का रहा, स्वयं पुरुष हुए बिना भोगतृत्व हेतु पुरुष प्रकृति से भोगते, पुरुष सुख दुख न भोगतृत्व हेतु, पुरुष सुख दुख हेतु होता है, अरे पुरुष न हो तो भोगता कौन होगा, और कर्ता करता है मैं सब है, क्रिया की प्रधानता, भोगता में पुरुष की प्रधानता। जैसे एक दृष्टांत है कि जैसे मोटर चलती है, और मोटर चलती है उस मोटर से कोई आदमी की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर मोटर को नहीं पकड़ते, ड्राइवर को पकड़ते हैं, ड्राइवर ने पुरुष को छुआ ही नहीं, मोटर ने पीट दिया, ड्राइवर ने छुआ ही नहीं उसको, और दंड उसको होते हैं, यार मोटर से मसला गया, मोटर को दंड होते ही नहीं, मोटर को कैच कर दो, कोई करता है क्या, तो क्या हुआ, जो चलाता है मैं चलाता हूँ, वो चलाता है वो करता हुआ वो भोगता होगा, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता मिति वो करता वो भोगता, या मोटर के मरने में छुआ ही नहीं ड्राइवर ने, अरे दंड है तो मोटर को छुएगा ही नहीं, मोटर छुएगा चलाने वाले को, तो आज आप बने और पाप करते हो, ये शरीर को छुएगा ही नहीं, आप कोई आत्मा कट जाओगे, आप ही नरकों में जाओगे, आप ही थोड़ा लग जोड़ी में जाओगे, शरीर थोड़े जाएगा, काम से शरीर के द्वारा होता है, शरीर से अलग होकर आप कर्ता बन ही नहीं सकते, आप कर्ता पर हो सकता है क्या, प्रकृति स्थिर होगा तब कर्ता बनता है, जिन कर्तव्य आप में वास्तव में है नहीं, तो अकर्तापन आपको बनाना नहीं है, चिंतन करना नहीं है, अभ्यास करना नहीं है, आप अकर्ता का अनुभव करो, यह अभ्यास से अनुभव नहीं होगा, अभ्यास में जड़ता की सहायता लेनी पड़ेगी, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास होगा ही नहीं, जड़ की सहायता लेने में जड़ का त्याग कैसे करोगे, जिससे सहायता नहीं उसे त्याग होगा, इस अर्थ ये नहीं कि मैं प्रक्रिया का निंदा करता हूँ, ये नहीं है ना तात्पर्य मेरा, पर आप विचार करो, जहाँ विचार किया जाता है वहाँ कायदा नहीं रखा जाता, ईश्वर का भी भगवान का भी नहीं, विचार प्रधान होगा वहाँ पर, ये भगवान का ही कायदा नहीं रखा जाएगा, नहीं तो श्रद्धा से मानेंगे भगवान सब कुछ है, श्रद्धा विश्वास है, पर विचार करने के विषय तो सब देखना होगा अलग अलग, इसको अभ्यास से कैसे हो जाएगा, बोध कैसे हो जाएगा, समाधि से बोध कैसे हो जाएगा, समाधि में तो वृत्तियों का निरोध होता है, निरोध होने में दृष्टि के स्वरूप में स्थिति होती है, क्या निरोध से परमात्मा प्राप्ति होती है, अभ्यास वैराग्य निरोध है, अभ्यास और वैराग्य से निरोध होता है वृत्तियों का, वृत्तियों का निरोध होगा यहाँ तो पहुंचे, तो विरोध वो विरोध उसमें कारण नहीं है, जो संसार के साथ संबंध था वो संबंध विच्छेद होता है तो दृष्टि के स्वरूप में स्थिति हो जाती है, इनके साथ संबंध विच्छेद होते ही संबंध से होती थोड़ी होती है, वहां भक्त होगी बिल्कुल होगी, इसमें मतभेद है वो दूसरी बात है, वो अभी नहीं छेड़ता मैं, आपकी शंका फिर छेड़ लेना, पर तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थान हुआ, अब योग का तो योग स्थिति वृत्ति निरोध, उसमें स्वरूप में स्थिति होती है। और गीता कहती है समत्वम योग उच्चते, समता में स्थिति, इसका नाम योग है। जो प्रारब्ध योग दर्शन का फल है उसका नाम योग है गीता में। निरोध होने पदा दरा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वरूप का निर्दोष अंगी समम ब्रह्म और समत्वम योग उच्चते। तो समता है योग है गीता का। दुख संयोग वियोग में योग है, जो जड़ता के संयोग वियोग हो जाए, समता में स्थिति हो जाए, उसका नाम योग है गीता का। ये योग अभ्यास योग नहीं है गीता में, ये अभ्यास में तो सबकी जरूरत पड़ेगी जड़ की। तो समत्वम योग उच्चते है, वो योग पूरा होने पर स्थिति स्वरूप में होती है। गीता आरंभ में ही स्वरूप व्यवस्था सत्व समत्व योग उच्चते। योग अलग अलग होता है, योग की परिभाषा अपनी अपनी अलग है। गीता के योग समत्व योग उच्चते, उसमें चित्त वृत्ति निरोधा, योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो योग उसका नाम है चित्त वृत्ति निरोध का। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, तो निरोध होने से स्वयं की प्राप्ति हो जाएगी, वृत्तियों को प्राप्त नहीं होगी। या तो वो आप ही वृत्तियां नष्ट हो जाएगी। इस वजह से योग दर्शन में जीव की मुक्ति नहीं होती है, प्रकृति की मुक्ति होती है। योग दर्शन का सिद्धांत देखा है कि नहीं? योग दर्शन में कृतकृत्य प्रकृति होती है, स्वयं कृतकृत्य नहीं होता है। प्रकृति के पास दो चीज है, एक भोग है एक मोक्ष है। जब तक ये भोग लेता रहेगा तो भोग देती रहेगी, ऐसे मोक्ष चाहेगा तो मोक्ष दे देगी प्रकृति, फिर प्रकृति अलग हो जाएगी। क्यों? प्रकृति पर दो ही चीज थी, एक भोग ने मोक्ष, मोक्ष देने पर प्रकृति संबंध विच्छेद हो जाएगा। भोग देने वाली प्रकृति है, मोक्ष देने वाली प्रकृति है योग दर्शन में। गीता में नहीं कहता हूं, ये दार्शनिक विषय है, गहरा दर्शन जो वो इसमें विचार कर लेना, फिर जैसे शंका हो शंका करना, फिर विचार करेंगे, लिख लेना। अच्छा, अब विचार करोगे वो कर्ता भोक्ता कौन है, तो दो चीज रहेगी। अब दो चीज हो गई, एक तो जीवात्मा, एक प्रकृति, एक जड़ वर्ग, एक चित्त वर्ग, चेतन वर्ग, दो में रहा ना। अब दो में जो प्रकृतिस्थ होता है तो भोक्ता बनता है, अगर प्रकृति नहीं होता है तो भोक्ता नहीं बनता है। तो प्रकृति में स्थित को आप यो करो कि मैं शरीर और अहम मैं नहीं हूं, मैंपन है वो शरीर में नहीं है। तो शरीर से अंतकरण से अहम से अहम वृत्ति है, इससे भी मैंपन हटा लो, मैं अहम अपना स्वरूप नहीं है। जड़ से अपने पर बैठो, अब जड़ हो गया, अहंकार जड़ है, तो अहम मैं नहीं हूँ, अहम आपका स्वरूप नहीं है। अब रहा चेतन, वो आपका स्वरूप है क्या? चेतन में अहम होता है क्या? चेतन में कभी अहम हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। क्यों? प्रकृति में प्यार प्रकृति का है अहम। अरे प्रकृति से आप अहम को अलग कर लिया तो फिर चेतन से भी अलग कर लिया, तब भोगता कौन होगा? भोगता मिट गया, भोग नष्ट हो गया। तो भोग नष्ट हो गया, क्या है कि योग आ गया। अब योग आया है, गीता का योग आया। अब भोग मिटने से, जब तक भोग है तब तक योग नहीं है। अरे भोग रहते हुए आप योग कर लोगे तो अभिमान होगा आपके, योग का, योग का अभिमान होगा। तत्व ज्ञान होते हुए अपने को अगर तत्व समझ लोगे तो ज्ञान का भोग होता, मैं ज्ञानी हूं ये होगा। ज्ञानी है ब्रह्म में, मैं ब्रह्म हूँ होता है क्या? आप बताओ, इतने पढ़े हो, ब्रह्म में मैं ब्रह्म हूँ ऐसा भाव होता है क्या? फिर ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ कैसे भाव रहेगा? जब ब्रह्म के साथ एकता हो गई तो ब्रह्म अभिमानी हुआ, ज्ञान का अभिमानी हुआ तो ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान का अभिमान होता है। यार ज्ञान का अभिमान कौन हुआ कि भोग रहते हुए ब्रह्म की बातें सीखी, वो कहते मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे ही अपने अहंत रखते हुए भगवान का प्रेम हुआ, मैं प्रेमी हूँ, और ये भोग रहते हुए योगी हुआ तो मैं योगी हूँ। योगी और ज्ञानी और प्रेमी, ये बुद्ध का नाम है। ज्ञानी कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, कोई ज्ञानी है नहीं, चालू बातें। ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, ज्ञानी ज्ञानम अश्यास्ती ज्ञानी, तो ज्ञानी अभिमानी का नाम है, प्रेमी अभिमानी का नाम है, योगी अभिमानी का नाम है। अभिमान मिट जाएगा फिर कैसे ज्ञान कैसे रहेगा? ज्ञान रहेगा केवल, ज्ञान दीप्ति मात्र चेतनता रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा। मैं ज्ञानी हूँ ऐसा नहीं होगा, मैं प्रेमी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं अष्टांग योगी हूँ, मैं लय योगी हूँ, मंत्र योगी हूँ, राजयोगी हूँ, सब अहंकार है, सिवाय अहंकार कुछ नहीं है। यार वो अहंकार मिट जाएगा फिर ज्ञान रहेगा, ज्ञानी नहीं रहेगा। भगवान के प्रेम में प्रेम रहेगा, प्रेमी नहीं रहेगा। योग रहेगा, योगी नहीं रहेगा। इसमें कोई शंका मत बोलो। ज्ञान रहेगा, चित चेतन मात्र, कोई भोगी चेतन का भोगी नहीं रहेगा। ऐसे प्रेम रहेगा परमात्मा का, प्रेमी नहीं रहेगा। उस प्रेम के भोगी भगवान भी है और भक्त भी है। प्रेम रस के आनंद रस के भोगी, अज्ञानी होते अखंड रस का भोगी, परंतु वो भोगी नहीं रहता है। भोगी रहता है तब अज्ञान है, अहंकार राग नहीं तो अहंकार तो अज्ञान का चिन्ह है। रागो लिंग मबोधस्य, राग रहता है तो रागो लिंग मबोधस्य चित्त व्यायाम घूमिशु कुछ साधुता से सागनी कोट रहता रहो तो भोगता होता हूँ। इस बात से मैं ज्ञानी हूँ जरूर झूठी बात, मैं योगी हूँ झूठी बात, मैं प्रेमी हूँ झूठी बात, अभिमानी है। ज्ञान में ज्ञान रहता है, ज्ञानी नहीं रहता है। प्रेम में प्रेम रहता है, प्रेमी नहीं रहता है। योग में योग रहता है, योगी नहीं रहता है। योगी रहता तो अभिमान है, अहंकार हो मेरे कौन होगा। इस बात ज्ञानमान विमत भव भय हरणि भरते न आदरी, जो ज्ञानवान है अपने ज्ञानवान है, भव भय हरणि भक्ति न आदरी ते पाय दुर्लभ पदार्थ पतत हम देखत हरी। वेदन का है ये देर विन्दास विमुक्त मान न तेजस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, आप में तो प्रेम है नहीं, यार ज्ञानी बन गया। ये नीर बिंदा विमुक्त मानी ना, अपने को माना मैं विमुक्त हूँ, तयस्त भावात आप भक्ति तो है नहीं, तो आरुह्य कृष्ण परम पद, परम पद में आरुह्य पतन त्याधा अनादृत यश में दग्ध है, आपके चरणों का निरादर किया वे पतन होता है उनका, नरकों में जाते हैं। तथा न माधव ताबका जना, आपके भक्त होते ऐसे नहीं होते। ताया भी गुप्ता भिरसंद्र निर्भया, आपसे रक्षित होकर निर्भय रहते हैं। विनायका नूक पुरुष, विनायक बड़े अनिकप है, बड़े सेनापति है, उनके माथे ऊपर नाचते हैं, दुखनाते ही नहीं हुआ। तथा नते माधव तावका जना, हाँ तस्त तो तुम्हारा पतन कर, ये है तथा नते त्वया भी गुप्ता भिरसंद्र निर्भया विनायका नीकप मूर्धुषु प्रभव, ऐसे ये नेर बिंदु यही आया उसमें आता है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी की स्तुति है, हाँ कैसे श्रेय श्रुति भक्ति मुदश्यते विभव, श्रेय श्रुति भक्ति मुदश्यते वो क्लेश संति ये केवल बोध लब्ध है तेषाम असौ क्लेश विशेष्यते नान्यद तथा स्थूल तुषावघातिनाम, स्थूल तुषावघाति निकलेगा, निकलेगा पसीना फाला होगा हाथों में, यहाँ दूसरे गुठे बोया। श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्य ते वो कृष्यंत ये केवल बोध लब्ध ये तेषा मतलब कृष्ण एव शिष्य थे नान्य यथा स्थूल तो सावघाती नाम, दूसरा गोते का धान निकले पसंद निकले उसे धान ही गोल गा निकले। जिस वास्ते भगवान के चरणों के शरण होने से होगा काम, बोध हो जाएगा, बोध हो जाएगा वही वही बात तत्व ज्ञान। मैंने कहता अहंकार निर्ममो निरहंकार ज्ञान ज्ञान मार्ग में, निर्मम निरहंकार भक्ति मार्ग में, निर्मम निरहंकार योग मार्ग में। इसका स्वतंत्र योग मार्ग स्वतंत्र, ज्ञान मार्ग स्वतंत्र, भक्ति मार्ग स्वतंत्र, किसी परवर्ष नहीं है। अब इस पर विचार करो, इस पर खूब गहरा विचार करके फिर शंका करो।